Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed olarak bizim kendi tarihimizi, bugünkü olayların aslı olan, bugünkü yapımızın dayandığı bölümü incelerken, karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi Şiilik diye adlandırılan olaydır. Bugün ümmeti Muhammed'in tek vücut gibi görünmemesinin temel nedenlerinden, tek başına neden değil şüphesiz, temel nedenlerinden birisi Şiilik dünyasıdır. Bu Şiiliğin bir alt ve yan versiyonu gibi de Alevilik vardır. Biz eğer Avrupalı sosyologların dilinden veya onlardan etkilenip bir ünvan sahibi olmuşların dilinden Şiiliği ele alıp anlayacak olursak, bugün ümmeti Muhammed olarak kendi bindiğimiz dalı kesmekten daha gülünç bir duruma düşmüş oluruz. Evet, ortada bir Şiilik ve Alevilik sorunu vardır. Yani bugün realite olarak vardır. Ama bu ümmetin çekirdeğinde bir sorun değildir bu. Bizim ümmet genimizde olmayan ama daha sonraki olayların şişirdiği ve bugün adeta ümmetimizin bir parçası durumuna getirdiği sorunlardan bir sorundur. Şüphesiz 1000 seneden fazla bir zaman tarihte yer edinmiş, uğrunda savaşlar, ihtilaller, fitne, fesatlar kopmuş, kopartılmış bir olay 10 senede, 50 senede silinip götürülür denemez. Yani Şiilik kahren realite olmuştur. Bugün vardır, doğrudur. Ama yok olduğunu söylediğimiz şey, bu ümmetin geni böyle bir gen değildir. Aslımız bu değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu Medine'de Şiilik denebilecek bir şey yoktur. Olmasını gerektirecek bir pozisyon da yoktur. Sonraki oluşum olarak, 2 asır sonra ortalama yerleşmiş bir zihniyet olarak, ümmetin dışındadır anlamında bir şey söylemiyorum. Bu ümmetin içinde bir realiteyi konuşuyoruz. Ama bugün ben, bir Müslüman olarak eğer ümmetimin özünde olan bir şeyse bunu benim tabiatımdan kabul etmek zorundayım. Ümmetimin özünde değilse, sonradan çıkmışsa, sonradan ortaya çıkmış bir oluşumsa bunu ben kabul etmek zorunda değilim. Kabul etmeyi de zaten dinim açısından sakıncalı bulmam gerekir. Özü itibariyle Ali'nin ismi etrafında tıpkı Yahudilikte olduğu gibi İslam dinini bir ailenin etrafında yoğunlaşan bir dine döndürme sıkıntısı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmetin peygamberidir. Ama bizim ibadetimiz, din ve itikat anlayışımız onun şahsı ve ailesi etrafında dönmüyor. Yahudilik diyoruz, Yakup aleyhisselamın çocuklarından birisi olan Yehuda'nın etrafında dönen din demek. İsrail oğulları diyoruz, Kur'an-ı Kerim diyor. Hadis-i şerifler diyor. Ne demek? İsrail'in çocukları demek. İsrail kim? Yakup aleyhisselam. Yakup aleyhisselamın soyu üzerinden devam eden din demek. Öyle takdir buyurmuş Allah-u Teala. Ama İslam, Arap'ın, Acem'in ve bütün dünya ırklarının dinidir. Bir ailenin dini değildir. Burada hassas bir çizgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ve en sonda veda haccı esnasında ehli beytini bize emanet ettiğini, ehli beytine karşı Kur'an'a gösterdiğimiz, ona peygamberimiz olarak gösterdiğimiz saygı gibi saygı göstermemizi emretmiştir. O emretmiş olmasa idi bile, bizim elinden hidayet bulduğumuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini başımıza taç yapmamız bir şerefti bizim için. Ki şimdi hem şereftir bizim için ehli beytini başımızın tacı görmemiz, gözümüze sürme bilmemiz, hem şereftir bizim için, hem de şeref olduğu kadar da dini bir vecibedir. Ümmeti Muhammed olarak biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi imanımızın kaynağı, hidayetimizin özü olarak bildikten sonra, onun ehli beytini de elbette ki başımızın tacı bileceğiz. Ama İslam bir aile dini değildir. Bir ailenin dini değildir. Dolayısıyla biz ehli beyti saygın, muhterem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olarak görürüz ama onlara ibadet etmeyiz. Onların her birini nübüvvet makamında görmeyiz. Nebimiz bir tanedir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim, Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamberimizdir. Aleyhissalatu vesselam onun ehli beyti başımızın tacıdır. Ama başımızın tacı olmaları, onların peygamberlik makamında görülmeleri, kıyamete kadar aile boyu devam eden bir peygamberlik silsilesini devam ettirmeleri anlamında değildir. Şiilik ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini temsilen Ali radıyallahu anh'ı öne geçirmişlerdir. Bu öne geçirme biraz ashab-ı kiramın ilerisine geçirme olarak başladı. Daha sonra Ali'nin radıyallahu anh peygamberlik makamında olabileceğini ima eden şeyler olarak ona çıktı. Yer yer İslam dışına kaymış fırkalar arasında Nusayrilikte olduğu gibi Ali radıyallahu anh'ta uluhiyet aranır bile oldu. İsa aleyhisselam'da teslis akidesine sahip Hristiyanların bunu aradıkları gibi, bulduğunu zannettikleri gibi. Ama bir şeyi tasdik etmemiz lazım. Asla ve kat'a Şiilik Ali'yi ilah görmek değildir. Böyle bir anlayış Şiilikte yoktur. Umumiyetinde yoktur. Ona yamanmaya çalışan tamamen sapıtmış, İslam'ın dışına çıkmış birkaç cahilin dedikodusu olarak vardır. Ama her halükarda Şiilik de, namaz kılan, oruç tutan Alevilik de, adı üstünde, Şiiliğin de adı üstünde, teşeyyu Arapçada Şiileşmek, bir şeye taraftar olmak demektir. Bir şeyin taraftarı olmak. Bu taraftarlık da Ali taraftarlığıdır. Eğer ortada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, bu ümmeti Muhammed'in 4. halifesi, Allah'ın arslanı, ümmeti Muhammed'in alimi, müttaki ve ümmetin önder şahsiyetlerinden biri Ali'yi sevmek anlamında bir Alicilikten söz ediliyorsa şu dünyada herkesten önce Alici biziz. Eğer Şiilik Ali'yi sevmek anlamında ise bizden daha fazla Şii olamaz kimse. Biz Aliciyiz her şeyden önce. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiğini sevemeyiz ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benimdir Ali dediği bir durumdan sonra bizim inceleyelim bakalım diyecek halimiz mi olur? Biz Aliciyiz, biz Şiiyiz bu manada bakıldığında. Ama Ali radıyallahu anh Allah'ın onun kaderinde koyduğu yer olan dördüncü halifelikte değil de başka bir makamda, mesela 20. halife olması gerekirdi denecek bir makamda, böyle bir şey yok ama ben misal olsun diye söylüyorum. Veyahut da Ebu Bekir'in yerinde, Ömer'in yerinde, Osman'ın yerinde olacaktı şeklinde bir mevcut kaderine, tecelli etmiş kaderine muhalefet ederek Ebu Bekir radıyallahu anh'ı, Ömer radıyallahu anh'ı ve Osman'ı çiğnemenin adıysa, yok kabul etmenin adıysa, öyle bir Şiiliği asla kendimize layık görmeyiz. Bunu asla kabul edemeyiz. Böyle bir Şiilik bizim için yoktur. Biz kendimize nispet ettirmeyiz bunu. Ancak böyle düşünen Şii'nin bu ümmetin içinde bir parça olmadığı manasında da bunu söylemeyiz. Bizim itikadımız bunu kabul etmez. Onun itikadı kabul ediyorsa onunla Allah arasındaki bir meseledir deriz bunun için. Mevcut bu Şiilik yapılaşmanın neresinde duruyoruz? Bunu kendimiz açısından, yetiştirdiğimiz nesillerimiz açısından çözmemiz gerekir. Biz kendimiz açısından bunu irdeliyoruz. Kendimiz açısından bir çözüm üretiyoruz. Şiiliği yani son 100 senede mesela ciddi bir şekilde bir yakınlaşma oluşsun, bir çözüm oluşsun diye gayretler yapılmış, hiçbirinden sonuç çıkmamıştır. Çıkması da muhtemel değildir. Şüphesiz Allah-u Teala lütfeder. Ümmeti Muhammed bütün bu sorunlardan bir gecede kurtulur. Böyle bir mucizeyi iman ederiz, kabul ederiz ama sosyolojik hesaplar, insan psikolojisi hesapları açısından baktığımızda böyle bir formül dünyada şu anda yoktur. Yakın yıllarda olması da ihtimal dahilinde değildir. Ama biz Müslümanlar olarak kendimizi mesela yahu Şii olmadık diye acaba dalalette miyiz şeklinde bir tereddüt zihnimizde oluşmaması açısından nereye oturuyor bunu göreceğiz. Şimdi çözüm için önce iki noktayı tespit edeceğiz. Bir, Ali radıyallahu anh Ehl-i Beyt'ten midir? Ehl-i Beyt'tendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı esnasında bile bize hürmet etmemizi, korumamızı emir buyurduğu kadronun içinde midir? Evet, öyledir. İki, Ehl-i Beyt bizim için imani bir mesele midir? Vallahi imani meseledir. Ehl-i Beyt'e kalbinde zerre kadar sorunu olanın zerre kadar iman sorunu vardır. Ehl-i Beyt'e %10 oranında haşa bir itirazı olanın %10 iman sorunu vardır. %50, %50, %100, %100. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ricası da değildir, bu emridir. Ehl-i Beyt'ime tazim edeceksiniz buyurmuştur. Buna kesinlikle Ehl-i Beyt'e saygımız, imanımızla ilgilidir. Hayat rehberi derslerinde Ehl-i Beyt'e borcumuz diye bir ders yapmıştım seneler öncesinde. Orada mufassalen bunu anlatmıştım. Yani Ehl-i Beyt imanımızla alakalıdır. Tartışamayız bu konuyu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle ilgili bir konuyu, hanımlarıyla ilgili bir konuyu, imanımız bizde durduğu halde ne kadar konuşabiliyorsak, Ehl-i Beyt'i de o kadar konuşabiliriz. Burada bir dikkat edilmesi gereken hassas nokta var. Ehl-i Beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani onun ailesini bizim önümüze tazim edilecek bir konu olarak çıkardığına göre, böyle kabul ettiğimize göre, hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size Ehl-i Beyt'ime emanet ediyorum buyurduğu gün, iblis de ben de kabul ettim bu emaneti demiştir. Yani bizim imanımız açısından sabah namazı niye öğle namazından daha fazla değer taşıyor? Allah çok üzerinde duruyor onun için. İblise göre hangi namaz bizim için daha önemli? Yani iblis de namaz dosyasını inceliyor bir defa. Bu Müslümanların namaz diye bir dosyası var, buna ben bakacağım diyor. Sonra hangisinden başlıyor? Sabah namazından başlıyor. Niye Allah sevap dağıtmaya, kulluğumuzu kabul etmeye sabah namazından başlıyor? Bir sabah namazının sünneti bu dünyanın tamamından değerlidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İblis için de sabah namazı nedir? Bir numaradır. Bir numaradır. Kadın konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Benden sonra sizin için en önemli sorundur diyor. İblis için o zaman bir numaralı çalışma alanı nedir? Kadın alanıdır. Yani iblis şansına ne çıkarsa o konularla ilgilenen biri midir? Bizim için can noktasına en yakın hangi ise o konuyla mı ilgileniyordur? İblis enayi değil. Bizim için 5 lira yapan bir şey var, 500 lira yapan bir şey var. O da bir hırsız neticede. Niye evden getirip koltuk çalsın ki? Evde 100 tane koltuk alacak kadar değer yapan bir eşya varsa onu çalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Ehl-i Beyt'ini hassas bir nokta olarak emanet edip gittiğine göre iblis için de Ehl-i Beyt gayet hassas bir konudur. Hassas bir konu olduğu için de bu konuda muvaffak olmuştur. Mesela Emeviler gibi çoğu ashab-ı kiramı görmek şerefine nail olmuş insanlar Ehl-i Beyt'le savaştılar durup dururken. Ayakları değil, yüzleri gözleri kaydı. Yüz felci oldular bu işten. Ehl-i Beyt'in sultanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarıyla savaştılar. Yani iblis bir 100 sene geçirmeden bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'imi size emanet ediyorum. Aman dikkat edin. Kur'an'ı emanet ediyorum. Ehl-i Sünnet'i Ehl-i Beyt'i emanet ediyorum buyurduğunun üzerinden 100 sene geçmeden iblis projesinde muvaffak oldu. Kerbela'da muvaffak oldu. Niye muvaffak oldu? Çünkü iblis yan gelip Ehl-i Beyt diye bir konusu varmış Müslümanların diye bir kenara çekilmedi. Bazı Müslümanlar gibi Ehl-i Beyt diye sorsan belki kimdir Ehl-i Beyt ona bile cevap vermeyebilir ha. Şiilerin imamları diyebilir maazallah. Bazı Müslümanlar gibi davranmadı iblis. Baktı ki veda hutbesinde bile Peygamber Efendimiz faizden bahsediyor. Faiz benim ekmeğim dedi o zaman. Faizden ben bu Müslümanları yakalarım dedi. Baktı ki veda hutbesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ehl-i Beyt'i emanet ediyor. Tamam, Ehl-i Beyt bu benim ekmeğim dedi. Ve 100 sene geçmeden becerdi. 100 sene geçmeden Ehl-i Beyt üzerinden iki şeyi becerdi. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'ine zulüm yaptırdı. En vahşi, en hunhar zulümlerin yapılmasına Müslüman eliyle. Rum diyarından, Pers diyarından zalimler gelip de Ehl-i Beyt'e zulmetselerdi Medine'de, emin olun bu kadar acı olmazdı. Niye? Zaten onlar şehit olup giderlerdi, Rablerine kavuşurlardı. Biz de ümmeti Muhammed'in peygamberinin Ehl-i Beyt'ine yapılmış bu zulmün zalimleriyle kıyamete kadar savaşırdık. Ama öyle yapmadı, bu katliamı Müslüman eliyle yaptı. Müslüman eliyle yapınca iki kuş vurdu bir taşla. Birinci nokta bu. İkinci nokta, orada bir zulüm yapıldı. O zulümle ümmeti Muhammed'in gözünden kanlı yaşlar akıttı. Hasret yaşları akıttı. Kahroldu ümmeti Muhammed. Ama becerdi bunu, şişirdi. Sanki yeni bir din çıkmış gibi Şiiliği ortaya çıkardı. Dengeyi kaybettirdi. Denge kayboldu. Sanki yeni bir peygamber çıkmış gibi bir Ali, bir Hüseyin anlayışı ortaya çıkardı. Sanki İslam'a ilave bir şeyler getirilmiş hissiyatı verdirdi. Şiileri, siz farklısınız. Farklı bir ibadetiniz var. Onlara benzemesin ibadetiniz diye ikna etti. Onları öyle görünce de öbür taraf, ulan bunlar hangi dinden acaba diye dedirtti. Suni, bu ümmetin içinde Ortodoksluk, Protestanlık gibi bir oluşuma suni bir şekilde yol açtı. Ve bunu da Hristiyanlıktaki menfaat kavgasından kaynaklanan ekolleşmelerdeki adice, çok ucuzca Ortodoksluk, Protestanlık çok ucuzca oluştu Hristiyanlıkta. Makul bir gerekçesi de yok aslında. Var tabii, dosyalar dolusu, ciltler dolusu gerekçesi var ama makul bir gerekçe değil. Şiiliği çok makul bir gerekçenin üzerine oturttu. Peygamberin torununun katliamının yıl dönümü dedi. Bir acı üzerine oturttu. Böylece başardığı şey, İslam'ı bir aile dinine doğru kaydırma başarısıdır. O çapta başarmıştır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin etrafında bile tavaf etmiyoruz. Selam veriyoruz, salavat getiriyoruz, ta'zim ediyoruz, tebcil ediyoruz, tavaf etmiyoruz. O bunu Hüseyin'in kabrinin etrafında radıyallahu anh yaptırmaya cüret etti. Yani bir insanın dini olan İslam gibi bir şey ortaya çıkarmaya çalıştı iblis. Elhamdülillah bunu başaramadı. Ama bunu başarması için gerekli uğur bünyede duruyor. Bu uğuru bünyeye yerleştirdi. Bu mikrop, yani dezenfekte yöntemiyle, sık sık işte aşılarla vesaireyle dizginleniyor ve ezilmiş durumda oluyor ama her an, mesela Şiilik, Ehl-i Sünnet dünyanın kudreti gibi bir kudrete kavuşacak olsa, mesela Suudi Arabistan, şu anda Mekke, Medine itibariyle söylüyorum, Suudi Arabistan'ın niteliğini ibra etmek bakımından değil, ama ala külli hal, Ehl-i Sünnet denebilecek bir kıvamda. Neden? Yani Şiilik ve diğerleri manasında bakıldığında Ehl-i Sünnet denecek parkurda duruyor Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da ki Batı'nın şu anda ciddi çalışmaları var. Suudi Arabistan'ı parçalayıp işte orada bir Şii hakimiyeti olan bir devlet de kurmaya çalışıyorlar. Bugünkü Mekke Medine'mizi, Cidde'yi, İran'daki yönetimdeki gibi bir Şiilik ele geçirdiği zaman bu bahsettiğim aile dini mefhumu devreye girecek. Belki yapacakları ilk şeylerden biri Hüseyin'in kabrini radıyallahu anh getirip Medine'de bir yere yerleştirmek olur. Ne yapacakları belli değil. Bu hususta gözü dönmüş bir anlayış var ortada çünkü. Bu gözü dönmüş anlayışın ne yapacağını tahmin etmek de mümkün değil, önlemek de mümkün değil ellerine kudret geçtikleri zaman. Şu anda o kudret ellerinde olmadıkları halde onlarca grupturlar. Kendi içlerinde bile ayakta tek vücut olarak duramıyorlar. Kim siyasi iktidarı elinde bulunduruyorsa o siyasi iktidarla nüfuz ettiriyor o anlayışını. Ben fıkhi ayrıntılara girmiyorum. Akidemizdeki farklılıklara da girmiyorum. Bunun tarihimizin kopamaz bir parçası haline geliş sürecini konuşuyorum. Şimdi biz İblisin iki noktada başarısı oldu. Daha doğrusu iblis ektiği tohumları iki noktada hasat etti derken, biz bu meseleye hangi açıdan bakıyoruz? Kalbimizi rahatlatıyor, imanımızı güçlü tutuyor. Elhamdülillah Ebu Bekir'de bir sorun yok, Ömer'de bir sorun yok, Osman'da bir sorun yok. Tam Allah'ın takdir buyurduğu kader tecelli etmiştir derken, bunu huzur içerisinde nasıl söylüyoruz? Buna dayanın. Bir, Ehl-i Beyt konusunda imanımızla alakadar olduğuna dair hiçbir sıkıntımız yok bizim. Evet, imanın şartlarından biri Ehl-i Beyt'e iman etmek değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle hangi konularda amel ediyorsak, namazın sünnetlerinden, abdestten vesaire de, o çapta elimizde bir bilgi vardır Ehl-i Beyt'le ilgili. Hadisle sabit bir bilgi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun aile dünyasını bize anlatan ayetler vardır. Dolayısıyla elhamdülillah Ehl-i Beyt konusunda herhangi bir tereddüdümüz yoktur. Ali radıyallahu anh'ın ashab-ı kiramlığı, ki yeter şeref olarak, Hulefâ-i Raşidin'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gideceksiniz, izini süreceksiniz bunların dediği dört kişiden olduğu konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Allah'ın arslanı olduğu konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı ilimlerin kapısı olduğu konusunda herhangi bir sorunumuz yoktur. Bu ümmetin en efdallerinden olduğu konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Yani biz Ali radıyallahu anh ile ters düşecek, haşa, böyle söylerken bile insanın dişleri yerinden oynuyor sanki. Yani o kadar ağır oluyor. Ters düşecek bir konumda olamayız la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz sürece. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi, emri başımızın üstündedir. Lakin ayrılma noktasını, buraya kadar hep beraberdik. Ayrılma noktasında geliyoruz. Peygamberimiz ve peygamberlik özellikleri bir kişidedir diyoruz. Peygamberimiz ve peygamberimizdeki özellikler bir kişinindir diyoruz. Peygamberlik özellikleri onun hanımı Ayşe anamızda da, kızı Fatıma anamızda da, damadı Ali'de de radıyallahu anhum cemiyan yoktur. Çünkü ikinci bir peygamber kabul etmemiz imanımızı batırır maazallah. Peygamberlik özellikleri taşıyan ama peygamber olmayan dememiz de akılla çelişir. Çünkü peygamber bir tanedir sallallahu aleyhi ve sellem ve son peygamberdir. Peygambere ait özellikler de sadece peygamberde olur. Peygambere ait özellikler başka bir insanda da var ama henüz peygamber değil diyemeyiz. Özellikleri olduktan sonra niye peygamber değil diyeceksin. Burada gulat-ı şia ile, yani aşırı giden şia ile ayrıldığımız noktalar, baştan başa birinci nokta bu noktadır. Burada ayrılıyoruz. Yollarımız %100 ters düşüyor. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki ismet sıfatını, masumluk sıfatını, yani hiçbir işi yanlış değildir, yaptığı her şey doğrudur, doğru olduğuna göre peşinden gitmek de iman görevimizdir şeklinde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabul ediyoruz. Onlar da umuyorum hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle kabul ediyorlar, hem Ali'yi böyle kabul ediyorlar. Ve Ali'nin neslinden gelen imamları böyle kabul ediyorlar. Dolayısıyla Ali yanlış yapar mı kelimesini kullanamıyorsun. Niye? O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yanlış yaptı demektir bu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masumdu. Cebrail aleyhisselam geliyordu ona, Ali'ye de geliyordu diyor. Ali'ye niye geliyor? Peygamber mi? Değil ama geliyordu. Yoo, bu geliş yanlış bir geliş. Sen getiriyorsun, gelmiyordu. Sen getirmeye çalıştın. Ali'ye hiç Cebrail aleyhisselam geldiği olmadı. Yani vahiy getirip, Kur'an getirir gibi geldiği olmadı. Belki Ali radıyallahu anh'ı Uhud'da tuttu kaldırdı Cebrail aleyhisselam. Böyle bir rivayet var. Ayrı bir mesele ama vahiy getirmek manasında gelmedi. Şiilerle bütün bu kavgalar, işte onlarda muta nikahı var, bizde yok. Onların şusu var, biz, bu farklılıkların temelinde bu yatıyor. Bunu anladık mı tarihimizin tarihindeki kavşağı yakaladık demektir. Bunu anlayamadıktan sonra da olayların peşinde dolaşırız. Ne cümlemiz ne, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondaki özellikler, peygamberlik özellikleri başka insanda olmaz diyoruz. E peygamberin ahlakı Ebu Bekir'de de yok muydu? Ya ahlak peygamber özelliklerinden değil ki. En başta masumluk, yani beşerin düştüğü adi suçlar, günahlar, yanlış din anlatmak, hata etmek gibi konular Peygamber Efendimiz için cari değil, hiçbir peygamber için cari değil. Peygamber Efendimiz hatadan korunmuştur, masumdur. Ailevi ilişkilerinde, yediği yemekte yanlışlar olabilir, o yemek dokundu, dokunduğunu anlamadı. İnsani boyutunda hata olur olmaz manasında değil. Masumluk, onun peygamberliğinin bize yansıma tarzında hata yok demektir. Korunmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh insandı, masum değildi. Ömer insandı, masum değildi. Osman insandı, masum değildi. Ali insandı, masum değildi. Radıyallahu anhum cemiyan diyoruz. Şiilikle aramızdaki fark budur. Bu noktada tamamen ayrılıyoruz. Çünkü ismet, yani masum olmak, şeriat kaynağıdır. Şeriata kaynak oluşturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda ellerini şöyle bağladı, böyle bağladı. Hepsi için evet biz de yaparız diyoruz. Niye? Masumdur, yaptığı her şey doğrudur çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kurbanı şöyle kesti. Biz de öyle keseriz artık. Çünkü o yanlış kurban kesmez diyoruz. Sabah namazında iki rekat sünnet kıldı. Dört kılamazsın diyoruz. Kılarsan mekruhtur diyoruz. Velev ki sevap niyetiyle olsa kılamazsın diyoruz. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Yaptığı her şey ölçüdür. Masumluğu birisine daha verdiğin zaman onun da yaptığı her şeyi ibadet düzeyine taşımış oluyorsun. Bu yok. Kimse için yok. O zaman hatimün nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu Muhammed demenin bir manası kalmıyor aleyhissalatü vesselam. Bu çizgiyi Şia açtığı için, hani tren makası gibi bir kere bu makası açtıkları için, ara sıra zapt edemeyip kendilerini ulat, uç tarafta peygamberdir Ali demeye de getiriyorlar sonunda. Bunu alenen de söylüyorlar da, yani bunu orada mümin kardeşlerimiz olduğu için tenzih etmek istiyorum. Çok tehlikeli bir şey bu. Çünkü bir kere o makası açıyor. Ali'ye bu yetkiyi verdikten sonra, 10 sene sonra Ali peygamber olarak bu yetkiyi kullanıyor onun nazarında. Tabi haşa maazallah, mümin olarak biz böyle bir şey düşünsek afeti boylamış oluruz. Ali radıyallahu anh raşit halifedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonra uyun dediklerindendir. Ama ağzı şeriat değildir. Hareketleri şeriat değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti budur dediği zaman Ali başımızın üstünde bir söz söylemiştir. Ama mesela Ali filan, işte böyle bir örnek olarak söylüyorum, yanlış yaptığı zaman o yanlış bizim için sünnettir artık demiyoruz. Ali beşerdir çünkü, masum değildir diyoruz. Radıyallahu anh. Nitekim elimizdeki belgelerde bakıyoruz. Ashab-ı kiramın Ali radıyallahu anh'ın şura meclisine getirdiği pek çok konudaki görüşünü kabul etmediklerini görüyoruz. Bunun çok fazla örneği var. Ali hem Ebu Bekir'in, hem Ömer'in, hem Osman'ın döneminde radıyallahu anh'ın şura meclisi üyesiydi. Ne demek şura meclisi? Yani kanunlarda, uygulamalarda, ayetleri, hadisleri anlamada söz sahibiydi. Evet, Ömer mesela Ali bir şey söylüyorsa, tamam dediği oluyordu. Çoğunlukla da Ali'nin dediği oluyordu. Çünkü, اَعْلَمُ النَّاسِ بِشَرِعَةِ اللّٰهِ Allah'ın şeriatını en iyi bilen Ali'ydi. En iyi Ali biliyordu. Bunu hepsi de takdir ediyorlardı. Ali'yi soruyorlar. Ömer zaten soruyordu. Ali'ye sorun bu konuda ne diyor diyordu. Bu önemli bir meziyet Ali için radıyallahu anh. Ama hiçbir zaman ashab-ı kiram mesela 100 kişi oturdular bir konuda ittifak edecekler. Ali böyle dedi bir daha konuşmayalım. Tamam Ali'nin sözü sözümüzdür demediler. Hiç olmadı bu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söyledikten sonra sahabede öyle diyor ama biz de şöyle diyoruz ya Resulullah diyen oldu mu hiç? Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledikten sonra ashab-ı kiram veya herhangi bir Müslüman ben de şöyle söylüyorum diyebilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriattır. Şeriatın kaynağıdır. O kaynağa herhangi bir şekilde müdahale edilemez. Ali kaynak değildir. Şeriatın tepesinde duran örnek Müslümanlardan, sahabilerden, müçtehitlerin biridir. Başıdır, başından biridir belki. Tam aksine belli başlı meselelerde Ali radıyallahu anh'ın çok basit bir şekilde yanlış yaptığı da görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyorum, Ali'ye yanlış yaptığını söylediği noktalar olmuştur. Ali'yi azarladığı olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama peygamberi kimse azarlamadı Allah'tan başka. Eğer azarlamaksa, afallahu ank mesela, abese ve tevella, eğer azarlamaksa, öyle tercüme edilecekse, Allah'tan başkası Efendimiz'e hiçbir söz söylemedi. Söyleyemezsin, peygamber o. Masum zaten. Ama Ali radıyallahu anh'a, bu yanlış dendi, yanlışını geri aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ali radıyallahu anh'a yanlış düşündüğünü söylediği noktalar oldu. Masum olmadığı için, bu onun değerini düşürdüğü için değil, masum değildi. Biz Ali'ye de ismet sıfatı getirirsek, Ali de masumdur dersek radıyallahu anh, Ali de peygamberdir demenin kapısını aralarız. Bu da cehennemin en üstünden bize yer ayrılması demek olur. Hem Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır diyeceğiz. Sadece Ehl-i Beyt bağlantısından dolayı da sonra Ali'ye o özelliklerden, nübüvvet özelliklerinden yamamaya çalışacağız. Bu yanlış. Bu kapıyı bir kere araladıktan sonra da neuzübillah ümmeti Muhammed'in herhangi bir şekilde hatası bitmez. Neden bitmez? Şundan dolayı. Şimdi Ali radıyallahu anh'a onlar bu yetkiyi verdiler. Ali ne yaparsa odur dediler. Ne dediyse odur dediler. Bu ne sonuç getirdi? Bir, madem Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde nübüvvet sırları Ali'ye taşındı. O zaman Ali'den önceki Osman, Osman'dan önceki Ömer, Ömer'den önceki Ebu Bekir radıyallahu anhum cemiyan, bunlar gaspçıdırlar. Ne demek gaspçıdırlar? Yani bunlar hak etmedikleri bir makamı işgal ettiler. Hak etmedikleri bir makamda durdular. Hak etmedikleri makamda durduklarına göre günahkardırlar. Nedir bunların günahı? Sahabiliklerin silinmesidir. Kim kimi siliyor ya? Mağara arkadaşını sen nereden siliyorsun? Siliyor. Peki Ali'den önce yaklaşık olarak 25 sene sürdü bu dönem. Bu 25 sene Ali'den önceki, Ali'nin siyasi iktidara gelmesinden önceki dönem, 25 ne dönem? Zulüm dönemidir. Sen hangi döneme zulüm dönemi diyorsun? ümmeti Muhammed'in gözyaşıyla, hasretle, duygusallıkla örnek gördüğü, örnek aldığı, çoluk çocuğuna ibadet lezzetiyle anlattığı dönemi yok diyorsun. O zaman İslam peygamberinden sonra 25 sene boşlukta mı kaldı? Boşlukta kaldı tabii diyor. Ali'ye zulmedildi diyor. Bu işte İslam'ı bir aile dini düzeyine indirgeme hastalığı. Birinci makas açtılar ya onlar, nübüvvetteki özellikler Ali'ye taşındı derken, birincisi bu. İkinci özellik, madem ikinci onların açtığı makastan kaynaklanan ikinci özellik, madem Ali bu noktada kabul edilmiştir, Ali'den sonraki imamlarımız 12 imam edecek. 12 imamımız kesinlikle o özellikleri taşıyorlar. Hangi özellikleri taşıyorlar? Ali'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den taşıdığı özellikleri. Bu özelliğin özeti ne? Onlar masum. Onlar masum. Yani masumluktan kastımız ne bizim? Onlar sabah namazını kılmasa biz de kılmayacağız. Oruç tutmasa biz de tutmayacağız. Çünkü onlar yanlış iş yapmaz. Buna biz evet diyebilir miyiz? Ali'ye demedik ki Ali'den sonrasına evet diyelim. Ali radıyallahu anh için bunu diyemeyiz ki biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse için diyemeyiz bunu. Size çok tatlı bir anekdot söyleyeyim. Böyle %100 bütün kitapları tarayarak elde ettiğim bir bilgi değil ama latif bir bilgi. Ali, Osman, Ömer, bu üçü, ondan yani Ali'den sonrakileri Muaviye radıyallahu anh zaten hepimiz biliyoruz. Ondan sonrakileri Emevi halifelerini falan, onları hiç konuşmaya gerek yok. Ali, Osman ve Ömer, geriye doğru geliyorum, sahabe tarafından bir sürü hataları düzeltilmiş insanlardır bunlar. Peygamber değillerdi çünkü. 2 yıl 2 ay, şimdiki çağdaş deyimle iktidarda kaldı Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Tek bir kelimesine ashab-ı kiram, bunu yanlış yapıyorsun herhalde demediler. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh için, tek bir düzeltme yapılmadı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynası gibi durdu Medine'de. Bu dünyada müçtehit olduğu halde, ümmetin başında taç gibi durduğu halde, kimsenin bir hatasını bulmadığı tek bir adam Ebu Bekir'dir. Tek, ilk, tek, yegane adam zaten. Radıyallahu anh. Buna rağmen Ebu Bekir için masum demiyoruz. Asla. Nasıl diyeceksin ki, masum dediğin zaman nübüvvet makamından bir makam taşıyorsun oraya. Cebrail aleyhisselam geldi hep Ebu Bekir'i düzeltti diyorsun. Halbuki kendisi, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret ettiği bir kadın vardı, seviyordu o kadını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, Ömer'e dedi ki, halamızı bir ziyaret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret ederdi, severdi. Gidiyor, konuşmalarında işte selam veriyorlar, ağlıyorlar, hasret gideriyorlar da konuşmalarında konuları ne? Ya vahiy kesildi, Cebrail gelmeyecek bir daha, biz de hasretimizden sana geldik diyorlar. Yani vahiy kesildi, Cebrail gelmiyor. Masum dediğin zaman, et, kemik, ilik, kan, irin, tırnak, saç, bıyık, sakal, göz, kulak, bağırsak, mide, insan bu. Yapısı bu insanın. Bu hata yapacak, yanılacak. Kim düzeltecek bunu? Kim elinden tutacak bunun? Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yönlendiriyordu. Hatadan masumdu. Hata ihtimali bile yoktu sallallahu aleyhi ve sellem'de. İhtimal de yoktu. Peki bunlar da mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü bu işte midesi, bağırsağı, gözü, kulağı, başı ağrıyor, kulağı ağrıyor. İlikten, kandan, kastan oluşuyor bu. nübüvvet makamından bir özellik beşerden bir insana taşınamaz. Şiilikle ayrıldığımız makas bu makastır. Bunun içini doldurmak için onlar işte şu helaldir, bu değildir. Ehl-i sünnette ne varsa tam aksini koymak. Yani cuma namazı ehl-i sünnetin üzerinde titizlikle durduğu olmazsa olmaz namazdır. Gevşettiler cuma namazını bu sefer. Cuma namazı gevşek. Ehl-i sünnet namaz 5 vakittir diyor. O hadisi Ömer rivayet etti. Onun için onu boş ver 3 vakit kılalım diyor. Namazı 3 vakit kılıyorlar mesela. Zıtlık olsun diye. Ben böyle argoca ifade edeyim. Zıtlık olsun diye 3 vakit kılıyor namazı. 5 vakit kılmıyor. Haçta zıtlık yapıyor. Niye? Çünkü bir kere açtığı makas o kadar riskli bir makas ki. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyt olarak, yani benim ailem, benim çocuklarım, torunlarım, kızlarım size emanet buyurar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, benim nübüvvetimi onlarda devam ettirin şeklinde algıladılar bunu onlar. Daha doğrusu o tür algılama, ümmetin ciddi bir parçalanması için şeytanın işine geliyordu. Bu algıyı oluşturan şeytandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim nübüvvetimi soyumda devam ettirin demedi ki, yüzlerce kere sonum ben. Benden sonra nebi yok demiş bir peygamberin, nübüvveti soyunda niye devam etsin ki? Onun soyu da, bütün müminler de ona iman ettiler. Onun soyu, ümmetin baş tacı olarak kıyamete kadar yaşayacaktı. Ama bu bölünmelerden dolayı sanki sadece ümmetin bir grubu ehli beyte ilgileniyormuş gibi bir görüntü oldu. Ebediyen doğru değildir bu. Kim Müslümansa, kim Muhammedun Resulullah diye iman ettiyse ehli beyte borçludur. Borçludur, hürmet borçludur, saygı borçludur. Biz tarihimizin bir köşesinden bakmaya çalıştık. Bugünkü Şiiliğin genel tarihini konuşmadık. Açtığı makasın açılma nedenini konuştuk. İbret alacağız. Ümmeti Muhammed'in gidişatında nerede, niye duruyoruz? Niye Ebu Bekir diyoruz? Niye Ali radıyallahu anh'a 4 numara diyoruz? 3 desek ne olur? 2 desek ne olur? Gibi basit, çocuksu bir soru bile niye sormuyoruz? Onu konuşmaya çalıştık. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.